سورة النساء درس نمبر 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا وإن خفتم كجري ريديتا سو شقاق بينهما د خلاف قولنا په من د دواړو کې د خزي او د خاون کې فبعثو نولی گئی حکما من اهله یو پیسله کوونکی د اهل د دینا د دې سړینا و حکما من اهلها او پیسله کوونکی د اهل د دې خزینا یریدا اصلاحا کی اراده کول د دواړو د اصلاح کولو یوفق الله بینهما توفیق پور کی اللہ تعالیٰ په منځ دې دواړو کې ان الله یقینا الله تعالی چې دې کان علیما خبیرا دې پو او خبردار. په دې آیات کریمه کې پنځل لسم حکم د پاره د اصلاح د رعیت چې دې تویل شي اصلاح ذاتی بین د خزی او د خاون تر منځ اصلاح راوستل. څنګه چې د دې آیات نه مخکې درې خبرې ذکر شوې، د خزی او د خاون په منځ کې خلاف راغی، نو اول دا چې خاون دې په خپله نصیحت وکړي، دویم بستره جدا کولو حکم وشو، په دې سره امه که زنانه کې څه خلاف یا ناپرمانی د خاون پرتی نو په دې سره په پاغې کې څه ناڅه اثر پیدا شي، هغه به د خپل خاون سره رضامندتیا خپله وکړي. اوس که چېرې دغه هم نه وي نو بیا دریمه خبره چې وهل داسې چې د ظلم وهل نه وي، د ادب وهل سره، ځکه چې د ظلم اجازت اسلام نه ورکوي. حتی دا چې په حدیثو کې راځي چې وهل هم داسې چې نشان نه جوړیږي او ځای ماتیږي نه، او چې دا درې واړه حربې استعمال شوې او د دې باوجود هم بیا د دې په منځ کې جوړجاړی او اصلاح را نغله، نو څلورمه خبره دا چې یو فیصله کوونکی د نارینه د طرف نه او دویم فیصله کوونکی د زنانه د اهل له طرف نه د خپلوانو د طرف نه، او بشرط دی چې دا فیصله کوونکی دی د خاوند د طرف نه چې کومې خبرې دي په هغې باندې هم ځان پوه کړي، او د ښځې د طرف نه چې کومې خبرې دي په هغې باندې هم ځان پوه کړي، او کم یو طرف ته چې زیاتی هغه زیاتی والا ته د هغې زیاتی کولو د الله نه یره ورکی چې زیاته مکوه. یو خدا چې په دې سره د الله تبارک وتعالی د عدل او د انصاف هغه خبره ځای معنی نشي راوستی ته او عدل او انصاف نشي کولی ته، نو الله تبارک وتعالی خفه کی. دویم دا چې ستاسو په کور کې ستاسو بال بچته، ستاسو خپلولي ده، ستاسو خزا او خاون یې په کار دي چې تاسو د یو بل سره که پرس کو یو طرف ته زیاتې اومه نو په کار دي چې هغه خپل زیاتې اومني او ستاسو په منځ کې اصلاح راشي. نو د دې وجه نه د فیصله کوونکو د پاره دا ضروري خبره ده چې هغه د دواړو د طرفو نه ځان خبر کی او داسې په بې خبره باندې نه. او دویمه خبره دا چې دغه اصلاح کوونکی چې دی د اصلاح اراده کوي، د دې وجه نه د دې آیات لاندې شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه لیکي، اگر دونو منصف اصلاح بین الزوجین کا قصد کریں گے تو اللہ تعالی ان کے حسن نیت اور حسن سعی سے بین الزوجین میں موافقت کرا دے گا. کچری د دې اصلاح کوونکی چې چې دا د خزي او د خاون ترمنځ دی منصب ګرځولې شوی دی. کچره د د اراده د خزي او د خاون په منځ کې د اصلاح کولی الله پاک په د خسته نیت توجنه او د خسته کوشش کولو د وجنه الله به د خزي او د خاون په منځ کې موافقت راوړي. دا په چا باندې ده؟ دا په فیصله کوونکي د پکار دي چې خلوص په خپل زړه کې پیدا کړي چې چا فیصلې لذي. زمون خلک چې فیصلې لذي وي اوس مې په وار راغلی دی. ان دومره کډه وته وکړي چې هغه په ټوپک راغستو باندې مجبوره کړي. و ظالمه تا قرآن نه دی لوستی؟ که تا اراده د خیر کړی وه الله تبارک وتعالی به د هغې دشمني په خیر کې بدله کړي. خو بشر ته دی چې ته د خیر اراده کوې. د خیر اراده کول پکار دی چې د هر چا په فیصله کې. دا خو بین الزوجین دی او که د کلي کې په چم کې په ګاونډ کې په خپلوانو کې د چا فیصلې له چې ځی او ښه خپل نیت صفا کوئ چې یا الله زه خالص ستا د رضا دپاره به ځم او زه به هغه خبره کوم چې په کومه خبره باندې ته رضا کېږي. نو چې الله رضا کېږي نو سړی بیا بې انصافه خبره کولی شي؟ نه شي کولی بې انصافه خبره. نو کوشش کول پکار دی چې د الله تبارک وتعالی رضا مقصود وګرځولی شي او کوشش کول پکار دی چې د دوو په منځ کې موږ څنګه روغوالی راولو لریوالی رانولو. نو د دې وجې نه فرمای وإن خفتم شقاق بينهما که چېرې تاسو یریدئ د خلاف نه په منځ د دې ښځه او د خاوند د دې دواړو کې فبعثوا حکما من اهله نولیږئ یو فیصله کوونکی د اهل د دېنا د دې سړینا و حکما من اهلها او فیصله کوونکی د اهل د کورنۍ د ښځې د ښځینه د خپلوانو د دې خزینه ان یرید اصلاحا که اراده کول د دواړو د اصلاح کولو یوفق الله بینهما نو توفیق ورکی الله تبارک وتعالی په منځ د دې دواړو کې د ښځا او د خاون کې ان الله یقینا الله تعالی چې دی کان علیما خبیرا د پو خبردار فیصله کوونکی د په دې خبره باندې خبر شي چې د ده په زړه کې کومه اراده یا اغستې ده هغه اراده باندې الله تبارک وتعالی خبردار دی. نو اراده د خیر وړه ځکه چې الله تبارک وتعالی ستا اراده او ستا په نیت باندې خبردار دی. هغه داسې بادشا دی چې علیما خبیرا پوه دی او خبردار دی او دارنګي کومه خبره چې ته د ښځې او د خاون په منځ کې د جوړجاړي کوې نو په هغې خبردار دی او که د رواني کوې په هغې باندې هم خبردار دی. وعبد الله عبادت کوي د الله تبارک وتعالی ولا تشرکو به شیئا او می صدر کوي په دې الله سره هیڅ څیز وبالوالدین احسانا د مور پلار سره ښېګڼه کوي وبذل قربا او خاوند خپل ولای سره وليتامى ويتيمانا نصرا والمساكين ومسكينان نصرا والجار ذي القربى او غا گاوندی چې خاوند خپل ولای دی والجار الجنوب او غا گاوندی لری والصاحب بالجنب او غا ملګری د اړخ وابن السبيل او مسافر وما ملكت ايمانكم او غا چې واقدار دي خلاصو نستاسو ان الله يقينا الله تعالی چې دی لا يحب من كان مختالا فخورا من نکی داغ سا چا سره چې وی چل ولی لوی مار. پدې کې شپاړسم حکم بیانېږي د اصلاح د رعیت او د اخیری حکم دی اشپاړسو احکامونه. د دې نه مخکې پنځلس احکام ذکر شو د فاره د اصلاح د رعیت. اوس دا شپاړسم حکم بیانېږي د فاره د اصلاح د رعیت. اغه څه شی دی؟ مسله د توحید. مطلب دا چې دا سوره سمره احکام بیان شو نو دا د چا د طرف نه دی چې دا تاسو په ځای باندې راوړی دا ټول عبادت دی. نو دا د هغې الله تبارک وتعالی د طرف نه دی چې تاسو ته یو حکم درکړی دا هغې الله عبادت کوي. وعبد الله عبادت کوي د الله تعالی. څوک چې دا احکام سره د توحید چې د توحید مسلې منلی او دا احکام په ځان راړي دا د الله بندګي کول دي. دا د الله د احکامو تابعداري کول دي. دارنګي اشاره دی ته هم دا چې څومره احکام د کورنۍ اصلاح د پاره ذکر شو نو اسنه چې تاسو د کورنۍ په اصلاح کې دومره ورغرق شئ چې هغه اصل قاعده د نپاتې شي او اصل مسله د نپاتې شي. چې مسله د څه ده؟ مسله د توحید ده. هسې نه چې کورنۍ مسلو کې دومره ور مشغوله شي چې هغه اصل مسله ده نه د توحید پاتې شي. نو د دې وجې نه په اخیري سره یې وله مسله د توحید راوړه. واعبد الله او بندگی وکئ د الله تبارک وتعالی. ولا تشرکو به شیئا او می صدر کوئ په دې الله سره شیئا نکیره یې راوړه. نکیره څه مطلب؟ یعنی بغیر د الله تبارک وتعالی نه علاوه چې څومره څوک دي د اچا دا حق نشته چې الله تبارک وتعالی یو صفت څوک داغه د پاره وویلی شي. د الله تبارک وتعالی صفت دی چې هغه خبردار او عالم باچا دی. اوس یو سړی دغه صفت راخلی چې نه یاره یو بزرګوم زما په حال باندې خبردار دی، نه یاره جینوم زما په حال باندې خبردار دی، نه یاره پیغمبروم زما په حال باندې خبردار دی، فرشته زما په حال باندې خبردار ده. دا ټول که ار څوک شي چې اغل تا د الله یو صفت ورکو دا تا د الله تبارک وتعالی سره شرک وکړو. دغرنګ الله تبارک وتعالی عالم بالغیب دی، په پټو خبرو باندې خبردار دی. کچری دا نمونه په پټو خبردارو باندې یو خو ظاهری اسباب دی چې زه زما اواز تا ته دررسي، زما ټلیفون تا ته دررسي، ته زما د حال نه خبرېږي. او یو ظاهری اسباب نشته ته وای دی زما د حال نه د قبر نه خبر دی. زه دله ځکه زما چې دته زه خپل حاجات وړاندې کوم او دی زما د حال نه خبردار دی، دی زما د پاره الله ته وای. نو دا نمونه شرک چې کوم دی تفسیر منار په جلد نمبر 5 صفحه نمبر 85 باندې لیکي، 83 باندې، چې دا صفحه نمبر 83 چې دا د ټولو نه خطرناک شرک دا دی چې ته الله ته څوک وسیله کوي. ټولو نه خطرناک شرک چې ته الله ته څوک وسیله جوړای. نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالی داسې ذات چې هغه غونې عالم بالغیب بل څوک نشته. نو که دغه علم ته د بل چا د پاره ثابتای که هغه په مخلوقات کې هر څوک دی بغیر د الله نه، دا د الله سره شرک کول دی. دغه رنګې د الله تبارک وتعالی مونږ ویلو د شرک دو قسمونه دي. یو شرک اعتقادی دی، یو شرک فعلی دی. او شرک اعتقادی په څلور قسمه دی. یو دی شرک په تصرف، شرک په علم. دویم شرک په تصرف په اختیاراتو کې. دریم شرک په دعا. څلورم شرک په عبادت. دا څلور قسمه د شرک اعتقادی نه راوتی دي. په دې کې یو شرک، په دې کې یو خبره د الله تبارک وتعالی نه علاوه د بل چا د پاره تا ثابت کړه کوم چې د الله سره خاصی، لکه الله تبارک وتعالی شرک فی العلم. الله چې څنګه خبردار دی داسې خبر ته بل چا د پاره ثابت دی. شرک په تصرف، اختیارمند الله تعالی دی بچی ورکی. اته یاره دی ځای کې زم ریخه غټه کوم، دی ځای کې زم بابا لچ کوم، دی دغه په نوم باندې سوار کوم د خزې نطفه چې کم دی مې نه ټینګیږي چې بچی مې وشي. نو دا نمونه اختیارات په ظاهری اسباب باندې، خو که چېرې ته ظاهری اسباب ته استعمالی هغه اومه هغه چا چې د هغه په اختیار کی چې د الله هغه اختیارات وسره نه زوی ورکول، دا د الله تبارک وتعالی اختیارات دي. او دغه ته ځې او یاره زه د بل چا نه غواړم چې ما زما زوی وشي. نو دا نمونه تصرف او اختیارات بغیر د الله نه بل چا څخه نشته. دغه رنګ مرض جوړول یو خو ظاهری اسباب دي، دوایی استعمالول لی. او دا رنګ د شفا د پاره الله تبارک وتعالی چې کوم سیزونه را لېږل لی اخو سنت طریقه ده چې ته استعمال کې او دا الله حکم دی. خو اوس چې کوم نه نشته څه شی او ته یاره پلان کې لزمه چې زه خشمه او ظاهری اسباب څه استعمالول نشته چې دا دانه میخه کی، دا گوزن میخه کی، دا باد میخه کی، دا رمون دا پلان کې اجت می بورا کی، دا نمونه تصرف بغیر دا الله نه د بل چا د پاره غنل دا شرک بالله دی. دعا په شرک په دعا دا الله تبارک وتعالی غختنه دا لکه څنګه چې زکریا علی السلام په ضعیفوالی کې چې سره د دینه چې د زوی اغا آثار دراوړوي چې کم دی ختم شوی دی بوډا شوی دی خو چې غواړي د چا نه غواړي او یقین یې په چا باندې و په الله تعالی باندې نو د الله تبارک تعالی نه غواړي نو دغه رنګې دعا بغیر د الله نه د بل چا نه کول دا دعا چې کم نه نو شرک په دعا راځي دا رنګې ته وایي زه پلان کې لزم هلته به دعا کوم دغه په وسیله به الله تبارک تعالی زما دا مشکلات حل کوي هلته لاس اوچته او دعاګانې کوي نه الله تبارک وتعالی بلا مدد کوي بلا واسطه د دې وجه نه د ابو جهل او د نبی علیه السلام په منځ کې دښمنی ده سوا ابو جهل وی مونږ چې الله را مدد کوو په وسیله را مدد کوو نبی علیه السلام وی چې الله را مدد کوي په وسیله به نه را مدد کوي بلا واسطه به الله تبارک وتعالی را مدد کوي جګړه په دې کې وسره دارنګ شرک په عبادت عبادت دا چې چاته سجده کول چاله رکو کول چاته قیام کول چاله چې کم دی بندگی کول دغه بندگی بغیر د الله نه د بل چا د پاره وشوه دا شرک په عبادت دی دا تا د الله تبارک وتعالی سره دا شرک اعتقادی او د دې سلور قسمونه بیا شرک فعلی هغه افعال چې هغه د الله تبارک وتعالی کولو لکه نظر منل دا د چا د پاره و د الله د پاره و او ته نظر غیر الله د پاره منی نو دا هغه شرک فعلی او کوچه په پیل سره تا یو کار مرتکب شوی چې هغه شرک ته د الله سره دا شرک کم نه منلې ولا تشرکو به شیئا می صدر کوي د الله سره ایسیس نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالى توحید پی جنې او د الله تبارک وتعالى سره بل ایسیس می صدر کوي وبالوالدین احسانا او د مور افلار سره احسان کوي یو د عدل یو د احسان احسان سمانه احسان دا معنی چې تاسو ری سمره خکړی دي دا غي نه زیات خکول ته احسان ویل شي او د ټول نو چت احسان هغه داري چې پلار او مور د په مسله د توحید نه پوا چې غي ته د مسله د توحید بیان کړي د ټول نو چت احسان داري چې د اور نه بچ کی مور پلار او بیا ورپسې نور احسانات چې د سار نتر ماخام او د ماهم نه د سار پوری چې د غي د خدمت کمی غختنی دي او د غي د پاره د خدمت کولو کمی طریقې دي هغه اختیارول د مور پلار سره احسان کول و بذل قربا او خاوند خپل ولای سره د خپل ولی د خپلوانو حقوق مو پیجن چې د غي حقوق هم پتا معنی الله تبارک وتعالى مقرر کړی دي نو دا غي هغه حقوق مدا کا ولی یتام او د یتیمانو سره خکوا زکه چې داغه د سر نه د پلار هغه سوري چې کم نه لر شوی دی نو په کار دي چې مسلمانان د یتیم په معاشره کې خیال وساتي چې هغه کم از کم دا مخصوص نکي چې را وګوره د پلان زما په خوا کې نور ماشومان چې دغه پلاران شته زما څوک نشته نه داغه د پاره هم خیال وساته چې کم از کم هغه ته د احساس ونشي یا کیږي ورته خو په لږه درجه باندې وته کیږي په هغه شان نه زکه چې د خلکو د طرف نه د دې یتیمانو سره خېګړه او خوالی کولی نو دغه یتیم په دې معنی خوشاليږي ول مساکین او مسکینانو سره کم یو سړی چې د کاروبار نه غرزیدل دی مال دولت وسره نشته او سکونت اختیار کړی دی اگر اوچت کا ول جار ذل قربا او هغه گاونډي چې خاوند خپل ولای دی ول جار الجنوب او گاونډي لري گاونډي درې قسم دي یو درې قسم حقوق دي د گاونډیانو یو سړی ستا گاونډي دی کافر دی نو هغه پتا باندې یو حق دی د گاونډګیرای او اوس یو سړی مسلمان دی او گاونډي دی هغه درمانې دوه حقونه دي یو د مسلمانای یو د گاونډګیرای درې حقونه د هغه چا دي چې مسلمانوم دی او خپل دی هم دی او گاونډي دی هم دی هغه درمانې درې حقوق دي د خپل ولای هم د گاونډګیرای هم او د مسلمانای هم نو که هغه لری خپل لري او که نږدې خپل لري دا هغې چې کوم دی حقوق ادا کا وصاحب بالجنب او ملګری د اړخ لګولو چې بعضې علمای کرام د دینا ملګری د جهاد اخلي چې تا سره په جهاد کې په اړخ باندې روان دی بعضې تینا هغه طالب علمان اخلي چې تا سره د علم د پاره وتلي دي او بعضې علمای کرام تینه مراد ښځه اخلي چې ستا ښځه د اړخ ملګری ده د هغې سره ښه وکړه ځکه چې ښځه هم کمزوري نو د کمزوري مخلوقات لپاره همیشه د پاره قرآن دا غی مرسته کوي چې تاسو د دې خلکو سره خو کوي. وابن السبیل او مسافر سره، مسافر هم د خپل وطن نه بې وطنه شوی دی، او چې کله مسافر بې وطنه شي نو بیا د هغه ضرورتونه هم داسې وي، نو که د هغه څه ضرورت راځي نو چې هغه پوره کوي، نو دا د مسافرو سره ښه کول دي، ځکه چې ته هم سبا مسافر کیدای شي تا سره به خلک بیا ښه کوي چې ته د بل سره ښه کوي. او دارنګي د آخرت هغه ثواب او اجر الله تبارک وتعالی بدل درکوي. و ما ملکت ایمانکم، هغه چې واکداری دي خلاصونه ستاسو، که هغه وینځي دي او که هغه غلامان دي، د هغې سره ښه وکوي. ان الله یقینا، یعنی هغه یک د کتابت غواړي، یک د کتابت ورسره وکوي. دارنګي د هغې څه ضرورتونه دي، ضرورتونه یې پوره کوي. ان الله یقینا، الله تعالی چې دی لا يحب من کان مختالا فخورا، مینه نه کوي د هغه چا سره چې وي هغه چلولی او لوی مار. الله تبارک وتعالی د هغه خلکو سره چې هغې په دې د الله په احکامو کې چلول نه کار اخلي، د چلول والا سره الله تبارک وتعالی مینه نه ساتي. او کم یو سړی چې وي دا مسکینان به ولې زه ساتم، ځان کې تکبر او لوی والی راولي. الله تبارک وتعالی چې ځان دی د الله د احکامو نه چې الله درته درولېږل چې دې سره ښه وکړه، او ته یاره الله ورسره ورې نه کوي، او دارنګې ما ته یې ولې سپاري. دا د هغې خلکو خبرې دي چې هغې د اسلام نه لریوالی اختیار کړی دی، او دارنګې لوی او تکبر اختیار کړی دی. نو الله تبارک وتعالی داسې خلکو سره مینه نه کوي. وین خفتم، که یریدی تاسو شقاق بینهما، د خلاف کولو نه په منځ د دې دواړو کې، فبعثوا حکما من اهله، نو ولېږئ فیصله کوونکی د اهل د دې جی نه د طرف نه، د دې خزی د طرف نه، و د دې سړی د طرف نه، و حکما من اهلها، او فیصله کوونکی د اهل د دې خزی نه. ان یریدا اصلاحا، که اراده کول د اصلاح د دواړو، یوفق الله بینهما، نو توفیق ورکی الله په منځ د دې دواړو کې. ان الله یقینا، الله تعالی چې دی کان علیما خبیرا، دی پوه خبردار. و عبد الله، عبادت کوي دی یو الله تعالی. ولا تشرکوا به شیئا، او می صدر کوي په دی الله سره ایستیزا. وبالوالدین احسانا، او د مور پلار سره خیګړه کوي. وبذل قربا، او خاوند خپل ولای سره. ولیتاما، او یتیمانانو سره. والمساکین، او مسکینانو سره. والجاری ذل قربا، او غغا گاونډی چې خاوند خپل ولای دی. والجاری الجنوبی، او گاونډی لری. والصاحب بالجنب، او ملګری د اړخ. وابن السبيل، او مسافر. وما ملكت ايمانكم، او چې واګداري دي خلاصونه ستاسو. ان الله یقینا، الله تعالی چې دی لا يحب من كان مختالا فخورا، مینه نه کوي د هغه چا سره چې وي چلولی لوی مار.